ثابت بنانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر اپنی ایک اہلیہ کے ساتھ تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص گزرا تو آپ نے اسے بلا لیا۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا، اے فلاں، یہ میری فلاں بیوی ہے۔ اس شخص نے کہا، اللہ کے رسول، میں کسی کے بارے میں گمان کرتا بھی تو آپ کے بارے میں تو نہیں کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5678۔